per terra, si via de temps que era malalt. Fins li va dir, m'ho asseguré, o malalt li va respondre. Somebody.